Europa FM. Cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și ne prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la Jurnalul de Prânz. Barometrul Europa FM, PNL, cotat cu peste 28% din opțiunile de vot la europarlamentare, cu 7% peste PSD. Viorica Dăncilă, primită cu huiduieli în Bacău, spune că nu se teme că va fi schimbată din funcție și anunță că votează duminica la referendum. Alertă epidemiologică într-o școală din Brăila, 3 elevi au fost depistați cu TBC. Și nu scăpăm de ploi, meteorologii au emis o avertizare de ploi torențiale pentru mai mult zone ale țării deja afectate de inundații. Informarea e valabilă până mâine la ora 22. Meteorologul Alina Șerban de la ANM. Pe parcursul zilei de astăzi, dar și mâine, vremea se va menține instabilă în vest, nord-vest și centru, precum și în zonele de munte, cu precădere în zona Carpaților Occidental și în jumătatea nordică a Carpaților Orientali, unde se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului ce pot lua aspect de bijelie și izolație, iar căderi de grindină. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Barometrul Europa FM, ultimul înainte alegerilor de duminică, iar PNL este cotat cu peste 28% din opțiunile de vot la europarlamentare, pe primul loc cu 7% în fața PSD. Sondajul a fost realizat de IMAS la comanda postului nostru de radio. Aflăm mai multe despre opțiunile exprimate pentru votul de duminică de la Sonia Teodoriu. Potrivit rezultatelor sondajului, duminică la europarlamentare, PNL ar câștiga cu 28,5%, în creștere cu 3% față de luna trecută. Pe locul al doilea, PSD cu 21,1%, 7% distanță de primul loc și în ușoară scădere față de luna trecută. Pe locul 3 se află Alianța 2020, formată din USR și Plus, 19,6%, în creștere cu mai mult de 3% în preferințe într-o lună. Pe locurile 4 și 5, aproape la egalitate, Pro-România lui Victor Ponta cu 9,9% și ALDE, condus de Călin Popescu-Tăriceanu, 9,8%. PMP crește la 6,2% până pe locul 6, în timp ce UDMR scade sub pragul electoral la 3,8%. Sondajul a fost realizat de IMAS pe un eșantion de 1010 persoane cu drept de vot în perioada 2-20 mai. Eșantionul este reprezentativ la nivel național, iar marja de eroare a sondajului este de plus minus 3,1%. Ediția specială la Europa FM, jurnalistul Teodor Tiță comentează scăderea majoră a UDMR potrivit acestui barometru. E vorba de o ambiguitate morală a UDMR, care pe de-o parte susține coaliția de guvernare, pe de-altă parte parcă n-ar vrea să o susțină, dar nu ia o decizie foarte clară și atunci probabil electoratul maghiar a decis că să se uite în altă parte, măcar pentru alegerile astea, care sunt pentru Parlamentul European, adică e mai puțin periculos. UDMR nu iese în afara sistemului politic românesc dacă nu intră în Parlamentul European. Continuăm jurnalul. Viorica Dăncilă a fost primită cu huiduieli în Bacău, unde se află într-o vizită de lucru. Mai mulți protestatari s-au adunat pe insula de Agrement, unde prim-ministrul, însoțit de ministrul agriculturii și de alți oficiali, inspecta stadiul unor lucrări. Jandarmii au ținut protestatarii la distanță de delegația oficială. Transmite Claudia Toader. Premierul Viorica Dăncilă a fost primită la Bacău cu huiduieli. Primul ministru a ajuns în această dimineață într-o vizită oficială la insula de agrement a orașului pentru a vedea la fața locului stadiul fizic al proiectului de reabilitare și modernizare al insulei de agrement, precum și lucrările privind decolmatarea lacului din jurul insulei. Chiar la intrare, ea a fost întâmpinată de un grup de protestatari cu pancarte ingenioase, făcând trimitere la cea mai recentă gafă a premierului. Aflată la Suceava zilele trecute, Viorica Dăncilă a spus că e la Hunedoara. Asta i-a inspirat pe băcăuanii care au așteptat-o, care au pregătit pancarte cu mesaje originale. Bun venit în Hunedoara! Veorica, ai greșit insula! Sau GPS-ul către Tanti Vio, aici Bacău, România. Sunt doar câteva dintre mesajele protestatarilor. Pe parcursul întregii vizite oficiale au avut parte de un fundal sonor alcătuit din huiduieli și lozinci antiguvernamentale. La fața locului au fost mobilizați și mai mulți jandarmi pentru a-i supraveghea îndeaproape pe protestatari. Claudia Toader, Europa FM. În altă ordine de idei, răspunzând unei întrebări, Viorica Dăncilă spune că va vota duminică atât pentru alegerile europarlamentare, cât și pentru referendum. România are nevoie de oameni care să susțină țara, să susțină interesele cetățenilor, iar eu știu ce înseamnă acest lucru. Voi vota și pentru referendum, așa cum am spus de fiecare dată, sunt un susținător al statului de drept, al independenței, justiției, dar și ale drepturilor, cetățenilor, pentru că și acest lucru trebuie să-l avem în vedere de fiecare dată. Viorica Dăncilă adaugă că nu se teme că va fi schimbată din funcție. Declarația vine în contextul în care șeful PSD Liviu Dragnea a avertizat-o public prin intermediul unui interviu să nu uite de ce a fost pusă în funcție și a anunțat că va analiza situația ei după alegeri. Nu mi-este teamă. Întotdeauna când te duci și pe o funcție, știi că va veni și ziua în care pleci. Dar în momentul în care pleci, trebuie să ai certitudinea că ai făcut ceea ce trebuie. Este normal ca partidul să monitorizeze ceea ce face guvernul, pentru că suntem un guvern politic. Avem susținerea partidului. Sper să-i conving pe colegii din biroul, din comitetul executiv, că să nu mergem pe restructurare, deci îmi mențin punctul de vedere. Veți respecta decizia CEX-urilor care va fi ea? Vom discuta în CEX. Între timp, liderul USR Mehedin susține că a fost bătut aseară într-o comună din județ de mai multe persoane. Potrivit colegilor săi, Claudiu Chiriac împărțea materiale electorale în localitatea Malovăț după o sărbătoare religioasă. Ar fi fost atacat când a venit vorba despre corupție. Poliția a început o anchetă. Dan Turcu transmite. Președintele USR Mehedin, Claudiu Chiriac, a postat pe o rețea de socializare un mesaj în care susține că a fost agresat în timp ce împărțea ziare și pliante cu Alianța 2020 USR Plus. Incidentul s-ar fi întâmplat aseară în localitatea Malovăț, la Nedea Comunei, sărbătoarea Hramului Bisericii. Liderul local al USR susține că a fost lovit de mai multe persoane și a fost spart și telefonul. El a ajuns la spitalul din Drobeta Turnu Severin puțin înainte de ora 2 azi noapte pentru îngrijiri medicale, dar nu a necesitat internare. Marcel Trăbuță de la USR Mehedin, coleg cu victima, ne povestește ce s-a întâmplat. A fost agresat de către persoane care i-au furat și telefonul, a încercat să și recupereze, l-au spart. Totul s-a întâmplat foarte repede. Este rău că așa s-a ajuns să se facă politică în România. Când se ajunge la discuții despre corupție, mulți devin foarte, foarte nervoși. Poliția a fost sesizată de unitatea medicală despre prezentarea în urgență a bărbatului agresat. Oamenii legii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de loviri și alte violențe și încearcă acum să stabilească ce s-a întâmplat și cine sunt persoanele implicate în acest incident. Dan Turcu, Europa FM. CCR a amânat pentru 28 mai dezbaterea sesizărilor opoziției privind modificarea codurilor penale în cea mai recentă dintre variantele votate în Parlament. Și sesizările președintelui Klaus Iohannis privind modificarea codurilor au fost fixate tot atunci, iar Curtea Constituțională anunță că toate obiecțiile vor fi conexate și discutate la oaltă. PNL, USR și președinția reclamă că unele articole au fost adoptate diferit de cele două camere parlamentare, că nu se respectă legislația și recomandările europene, ba în unele cazuri că nu sunt respectate nici măcar de deciziile CCR. Tot pe 28 mai se va dezbate la CCR și sesizarea privind strategia națională pe termen lung România 2040. Președinția și partidele de opoziție reclamă că Parlamentul a încălcat principiul separației puterilor, delegând o competență exclusivă a Guvernului și a Parlamentului către o altă entitate, o comisie. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Alertă epidemiologică într-o școală din Brăila. 3 elevi au fost depistați cu TBC, ceilalți elevi și profesorii sunt acum investigați, iar școala ar putea intra în carantină. Ne spune mai multe Emma Turcu. Două cazuri de TBC la elevi de 14 ani au fost confirmate la școala Nicos Kazantzakis din Brăila, iar al treilea copil, suspect de tuberculoză, așteaptă confirmarea diagnosticului. Elevii sunt ținuți sub observație medicală și primesc tratament de specialitate, unul dintre ei fiind internat în Spitalul Județean din Brăila. În școala unde au fost semnalate cazurile de TBC se face anchetă epidemiologică. Circa 120 de elevi și 30 de profesori sunt investigați clinic pentru a se stabili dacă au contractat bacilul care provoacă tuberculoza. Școala va fi dezinfectată sub supravegherea Direcției de Sănătate Publică. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar din Brăila, școala respectivă are mai multe suspiciuni de TBC. Dacă diagnosticele se confirmă, școala va intra în carantină. Primul caz de boală a apărut la școala din Brăila în luna februarie, însă, în pofida măsurilor luate, tuberculoza s-a extins. Emanuela Turcu, Europa FM. După inundațiile de Cod Roșu și Portocaliu, din ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit în 10 județe pentru a ajuta la evacuarea apei din peste 300 de gospodării. Cel mai afectat e județul Bistrița-Năsăud, unde au fost inundate 13 localități și peste 80 de oameni au fost evacuați temporar. Mai multe știe Claudia Andron. Bistrița Năsăud a trecut fără victime peste codul roșu de inundații, dar 80 de persoane din comuna Budacu de Jos și din Bișoara, un cartier al Bistriței, au fost ieri evacuate din calea apelor. Ploaia s-a oprit între timp și apele încep să se retragă. Sute de pompieri, militari și voluntari sunt și la această oră în teren și ajută populația să-și scoată apa din casele și curțile inundate. 11 echipaje de pompieri militari intervin și acum în orașul Bistrița, în cartierele Sărata, Vișoara și Unirea, dar și în Blăjenii de Jos, Beclean și Năsăud, în timp ce în restul localităților afectate de inundații intervin pompierii voluntari. Prefectul județului Ovidiu Frenț a cerut ajutorul administrației bazinale Criș, care ar urma să intervină cu două pompe de mari dimensiuni pentru evacuarea apelor din zonele mai puternic afectate. Din Bistrița, pentru Europa FM, Claudia Andron. Peste 70 de kilometri de drumuri și 20 de poduri și podețe din județul Maramureș sunt afectate de inundațiile din ultimele zile, iar creșterea debitelor a produs eroziuni pe o suprafață de 20 de kilometri. Mica Jvab transmite. Inundațiile au creat probleme din nou în județul Maramureș, 26 de localități fiind afectate. Scurgerile de pe versanții și apele revărsate ale văilor și pâraielor au inundat 3 subsoluri, 26 de anexe gospodărești, peste 100 de hectare de teren arabil, precum și 5 hectare de pășuni și fânețe. De asemenea, șuvoaiele de apă au transportat aluviuni, material lemnos și pietriși care au ajuns în 5 fântâni. Peste 75 de kilometri de drumuri au fost inundate. Este vorba despre drumuri județene, comunale, străzi și ulițe, dar și drumuri agricole și forestiere. Apele învolburate au distrus și un podeț, o punte pietonală, respectiv au afectat 5 poduri și 15 podețe. Situația centralizată a pagubelor produse a fost transmisă la nivel central, urmând să se facă și o evaluare a obiectivelor care au avut de suferit în urma inundațiilor, dar și alte verificări în teren. Mica Jvab, Europa FM. Voluntarii care încearcă să reducă braconajul pe lacul Bicaz au rămas fără barcă. Cineva a furat însă nu doar embarcațiunea, ci și pontonul de la mal al Agenției pentru Combaterea Braconajului Piscicol. Transmite Catrinel Cojocaru. De câteva zile, barca voluntarilor care urmăreau combaterea braconajului piscicol din județul Neamț a dispărut fără urmă și nu doar șalupa pe care o foloseau în acțiunile lor, ci și pontonul de care aceasta era legată. Ulterior, pontonul a fost găsit eșuat pe mal la câteva sute de metri distanță, dar barca este în continuare de negăsit. Cel mai probabil hoții nu au reușit să o dezlege fără să poată fi auziți, astfel încât au preferat să o ducă mai întâi în larg. Interesant este și cum au transportat-o în afara luciului de apă, greutatea șalupei ridicându-se la peste 500 de kilograme. Voluntarii spun că hoții ar putea fi din rândul persoanelor care au fost prinse pescuind ilegal pe lacul de la Bicaz și care erau nemulțumite de acțiunile antibraconaj. Până acum, poliția nu a reușit să-i identifice pe infractori. Cu toate acestea, voluntarii sunt hotărâți să continue paza lacului și să-și cumpere altă barcă pe care însă să o țină la ei acasă. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, FC Hermannstadt are șanse tot mai mici să rămână în Liga 1. A pierdut pe teren propriu cu FC Botoșani 0-2, primul meci din etapa a 12-a a play-out-ului. Sibienii au încasat golurile pe final, deși aveau superioritate numerică. Jucătorul transferat deja de FCSB, Răzvan Oaidă, a fost eliminat în minutul 81 la doar câteva minute de când intrase pe teren. La scurt timp, Roman a marcat primul gol, apoi Golovka a mai înscris odată în prelungiri. FC Botoșani este liniștită pe locul al treilea, în schimb Hermannstadt rămâne cu o singură victorie în play-out, antepenultima pe locul de baraj, cu două puncte peste Dunărea Călăraș, care va juca astăzi un meci crucial cu ultima clasată Concordia Chiajna. Claudiu Cheșeru a marcat pentru Ludogoreț Razgrad în victoria 2-0 în deplasare la Botev Plovdiv. Atacantul român a deschis scorul după ce în prealabil Cosmin Moții a ratat un penalti. Cheșeru a marcat de 20 de ori în 35 de meciuri sezonul acesta. Dragoș Grigore este suspendat, iar Adrian Popa a rămas pe banca de rezerve a campioanei în titră. Ludogoreț are un punct avans față de ЦСКА Sofia și va juca acasă cu Cernomore Varna în ultima etapă. Cristina Neagu și-a prelungit în cele din urmă contractul cu CSM București pentru încă un sezon. Aflată în continuare în convalescență după operația la genunchi, cea mai valoroasă handbalistă a lumii spune că a luat decizia să rămână fiindcă iubește să joace în fața suporterilor români și speră să-și îndeplinească visul de a cuceri Liga Campionilor cu o echipă autohtonă. Ea a precizat și că au întristat-o discuțiile din urmă cu câteva luni pe tema salariului său. Sport.ro susține că handbalista va fi plătită în continuare cu 18.000 de euro pe lună. Amintim, în februarie, Cristina Neagu a cerut o mărire a salariului la cel puțin 20.000 de euro pentru prelungirea contractului, dar a fost refuzată de Primăria Capitalei, instituție ce finanțează CSM București. Tudor Ciurescu, mulțumim. Jurnalul de prânz la final, iar acum o ediție specială România în direct cu Moise Guran și Teodor Tiță în studioul Europa FM. Da, comentăm cu dumneavoastră, ascultătorii noștri, rezultatele sondajului IMAS, făcut săptămâna trecută. Ați auzit la știri, ați auzit și în ediția noastră specială, PSD-ul se merge cu viteză spre locul 3. Cam asta ar fi știrea zilei. Imediat începem.